Bueno, pois xa estamos rematando o programa de hoxe. Temos que disculpar a que non estivera en presencia o noso grande colaborador da Ribeira Sacra, Xosé Manuel, posto que hoxe tiña obrigas persoais que cumprir. Tampouco puido estar Armando Fernández, pero a vindeira semana posiblemente seguro que estaré aquí con nosco. Agradecerlle a todos os nosos ouvintes e seguidores a súa participación ou a súa escoita desinteresada, e agora, pois non sei, queremos dicirlle dúas cousas interesantes con respecto ás comunicacións que temos aquí. Luís Pousa gaña o premio Julio Cambia de xornalismo, que publicou na Voz de Galicia unha peza sobre a chuvia en Madrid. Este xornalista e matemático coruñés Luís Pousa fíxose co premio Luís Julio Camba de xornalismo, que promove a obra social de A Banca, co artigo publicado en novembro de 2019 en La Voz de Galicia, en Madrid llueve mal. Un texto cheo de ironía sobre as diferencias no xeito de chover entre Madrid e A Coruña. O premio sei que está dotado con 6.000 euros e o xurado estivo presidido por Alfredo Condo, que destacou o alto nivel dos textos presentados. Outra cousa interesantísima que parece importante, polo menos que acaban de publicar, Vigo presenta a súa programación escénica para o primeiro semestre de 2021. Achegará 22 espectáculos diferentes, entre eles 4 estreas mundiais con funcións duplas. Logo de rematar sen cancelacións de espectáculos por mor da pandemia, o Concello de Vigo presentaba precisamente onte, 20 de xaneiro, a programación de Vigo Cultura para primeiro semestre do ano. O programa contará con 22 espectáculos de teatro, danza, monicreques e circo, ata o vindeiro 1 de maio, a chegar a funcións duplas para facilitar o acceso ante as reduccións de público permitido por mor da pandemia. Entre as propostas que se poderán seguir no auditorio municipal destacan 4 estreas que acabamos de mencionar antes, unha delas Soga e Cinsa, de Aporía Escénica, 19 e 20 de febreiro, Anxos abandonados en mosaicos despois do combate de Anónimo Teatro, o 26 e 27, e Butacacero, o 12 e 13 de marzo, e a última, Semente, de M2, Emoción e Arte, o 21 de marzo. Bueno, así vamos a rematar o programa de hoxe. Quedan uns pequenos minutiños, pero suficientes como para que poidan escoitar outro bocadiño de música. Decirlles que agradecemos moitísimo a vosa escoita e o voso seguimento. Unha aperta grandísima para todos que nos escoitan de fora de España, concretamente de Suiza, Máximo e Mercedes. Unha aperta grande, bicos, virtuais, pero bicos. Para todos vos, continuade cuidándovos ata o vindeiro xoves a mesma hora de 4 a 6, dúas horiñas de radio faremos en Galegos Novais. Pasadeo ben, queridos. Asme de lonxe como can que vai perdido, a subíasme de lonxe como can que vai perdido. Non che son galgo de lebre que atenda por a subío. Pensabas que te quería porque te falo e te río. Pensabas que te quería porque te falo e te río. Yo falaré voluntade.